вечарамі. Малюнкі родныя з'явы, як вы мне любы, як цікавы, як часта мілай чарадою вы ўстаяце перада мною, і так панадна смеяцеся жывою баграю на лесе, і златаблескімі снапамі праменяў стрэлаў над палямі, і брыльянцістаю расою, калі гарачую касою скрозь лісце ў сетачкі аконцы на ёй зазяе ціха сонца. Яе так песціць, так кахае, па ёй вясёлкі рассыпае. Я бачу роўныя пакаты палёў за нём нам іх шаты, аўсоў палоскі лавы жыта, што морам золата разліта, і грэчак белыя абрусы, і лесу два крылы як вусы, і цёмны роў вадой прабіты, такі зацяты і сярдзіты, ялоўцаў шэрыя аблогі, дзе белы мох сівец убогі пясочак жоўты засцілаюць, і дзе зайцы прыпынак маюць. Я чую шум разнагалосы лясоў лугоў, дзе звоніць косы у часе дружнай касавіцы. Я чую громы навальніцы і шум глухі буйных дажджоў, і песні звонкія палёў, і ціхі плач у край магілы. Даўно заціх іх голас мілы, даўно ўсё змоўкла і прапала, іх толькі памяць захавала. Але нявіднымі ніцямі я моцна-моцна звязан з вамі, малюнкі родныя краіны. Эх, зараслі вы пуцявіны у гэты мілы мой куточак, дзе ныя жоўценькі пясочак пад летнім сонцам пад спякотай і зяе смутнай пазалотай над самым нёмным срэбраводным, так сэрцу блізкім-блізкім родным. І зараслі не палынамі, ні крапівой, ні драсянамі, ні чаратом, ні лебядою, а беларускаю бядою. Ды покі будзе сэрца біцца, яно не зможа пагадзіцца ні з гэтым гвалтам, ні з бядою над нашай роднаю зямлёю. Эх, мілы край ад вечнай мукі, пракляты будзьце вусны, рукі, што на цябе ланцуг кавалі і ў твар зняважліва плявалі. Няхай агонь і жар пакуты навекі спаліць здзек той люты, які спрадвеку там пануе над тым, хто родны скарб шануе і хто ўсім сэрцам і душою астацца хоча сам сабою. Жывіш наш край, няхай надзея гарыць у сэрцы і мацнее, што хоць не мы, дык нашы дзеці убачаць цэльным цябе ў свеце.